Ціхі плач узнік сярод лахманоў. Але роў захаплення заглушыў яго, і ніхто не пачуў, як ахнуў, пачуўшы гэта адзін чалавек. Чалавек гэты стаяў на кутній вежы, што навісла над Нёманам. Проста пад ім, пад мурам і стромай, ішоў па ўзвозе чалавек з крыжам на плячы. Дапамог. На вежы, акрамя чалавека, стаялі яшчэ двое, якія таксама, відаць, здолелі сунуць у лапу кустоду вежы. Трохі наводдаль стаяў маўклівы, як статуя, манах у плашчы з капюшонам, а бліжэй шалеў ад захаплення, галасіў і ляпаў па плячах то чалавека, то манаха, нібы збіты са сваіх хлябоў хлебнік. «Распні яго! Распні!» Ён пляваў уніз. «Тфу на цябе! Тфу, сабака! Ярысяярх, у пекла пойдзеш, а я да пана Бога! Тфу! Распні! Распні!» Чалавек крэкнуў, нагнуўся, нібыта каб паправіць рэмень поршня, і раптам жалезнай хваткай схапіў хлебніка за ногі і рвануў і перакуліў цераз парапет. Хлебнік з крыкам паляцеў уніз. «Бач ты, як ён да Бога спяшаецца», – сказаў чалавек з пагрозай, гледзячы на манаха. Але манах глядзеў не на яго, а на тое, як хлебнік грукнуўся аб зямлю, як падскочыла і пакацілася ўніз па схіле, стукаючыся аб камяні ягонае цела, як яно нерухома ўпала на дарогу амаль ля хрыстовых ног. Хрыстос пераступіў цераз труп. І тады манах высунуў з-пад плашча кісці рук. Рукі былі залатыя. «Фома», – сказаў ён чалавеку з завязанай галавою, – «брат, ты жывы?» «Вус!» – голас Фомаў сарваўся. «І ты жывы! Горе якое! Ты на што тут?» «Вось, можа, хаця цела ад ганьбавання ўратую». Фома абняў яго, рукі ягоныя калаціліся. «Браце, мілы, пачакай, мы двох, у мяне сілы ў 100 разоў прыбыло, мы яшчэ ім справі нештачка». У натоўпе між тым нехта спытаў: «Чаго гэта там крык?» «Ды вось, з вежы нехта зваліўся. Цікаўнасць усё». Братчык стаў. Яго паспрабавалі былі падганяць бізунамі, але ён не рухаўся. Глядзеў назад на працэсію, якая цяпер была ўся, як на далоні. «Ты што?» – вызверыўся вартавы. «Змоўч, нікчэмнасць! Бач, які ў мяне эскорт ганаровы!» Ён цяжка дыхаў, але гаварыў з'едліва: «Табе такога за ўсё жыццё не заслужыць, як ні пніся. Манахі у саванах, кожны як Лазар, калі ён 3 дні ў магіле пралежаўшы, прагуляцца выйшаў, і смярдзіць, як той Лазар. Мёртвыя. А можа, таму, што ўсё жыццё не мыюцца?» Пайшоў далей. Твар ягоны быў амаль ля зямлі, і кроў з рассечанай галавы падала ў пыл. Перад самым крутым пад'ёмам ён зноў спыніўся. Яму прыйшло ў галаву, што будзе і непрыгожа, і ганемна, калі ён вось так, ніца схілены амаль паўзучы, будзе ісці праз гэты разубраны, нахабна сыты варожы натоўп. Хрыстос умацаваў ногі, напружыўся і ускінуў крыж сабе на карак. Прытрымаў яго раскінутымі рукамі, так насілі гакаўніцы, разбойнікі і пастухі. Выпрастаўся, пайшоў, вязнучы ў пяску. Фома і вуж жахам і шкадобай глядзелі на гэта. Пасля не стала сілы глядзець. Яны спусціліся з вежы і пачалі штурхацца праз натоўп. «Бачыш, што ў мяне?» Фома паказаў вусу схаваны пад плашчом лук. «Эх, браце, нічога ты мне зробіш», — уздыхнуў Ціхон. «Два нас, толькі два. Каб яны ведалі, колькі ў натоўпе замаскіраваных сяброў, іх не адчай саступіў бы месца цвёрдасці. Але яны да самага канца так і не даведаліся пра гэта». Ішоў праз натоўп чалавек, на якім манашы плашч падазрона тапырыўся. І ў спіну гэтаму чалавеку буркнуў нейкі рамеснік. Манахаў яшчэ нанесла, навалач, на вуха да носары. І тады манах вярнуўся, узяў чалавека за руку і прыўзняў капюшон. «Кірык!» – ціха ахнуў рамеснік. «Жывы!» «Тихо, братя, зброю маеш? Клявец под плашчом. Старайся праціскацца да эшафота, дзе больш за ўсё раз. Любыя, мілыя, няўжо нашы? Не кінеце?» Кірык, Вястун, Марка, Тура і Клеонік сапраўды не збіраліся кідаць на эшафоте свайго верхавода. Мала было надзеі адбіць яго. Ніхто не хацеў загадзе каркаць, але больш за ўсё было шанцаў самім застацца на замкавым двары, палегчы пад мячамі варты. Адзіны шанс давала нечаканасць нападу. Каваль за гэтыя дні здолеў сабраць сотні дзве ўзброеных людзей з недабітых. Частка іх моцным кулаком стаяла паблізу ўздыхальні. Яны павінны былі ў належны момант напасці на варту каля эшафота, перабіць яе і, схапіўшы асуджанага, цягнуць яго да мура, які выходзіў на Нёман. На гэтым шляху да самых муроў стаялі два рады сваіх людзей. Калі справа пачнецца, яны папруць на натоўпе і ачысцяць для ўцекачоў праход, каб ніхто не перашкаджаў, не блытаўся пад нагамі. За мурам пад адхонам чакаюць коні. Застаецца, што праўда, яшчэ і мур. І вось тут, калі не спраўдзіцца разлік, усё будзе скончана. Тады толькі і застанецца, што ўчыніць сечу і загінуць. Калі ж выпадзе адзіная сотня ачкоў дачы, тады тыя, што стаяць зараз у расах, будуць гарлаць, біцца ўсімі сродкамі, арганізоўваць замяшанне, збянтэжанасць, паніку, застрануць у браме, будуць замінаць варце, як мага цягваць момант пагоні, а пасля будуць рассейвацца па адным. Здаецца, усё было падрыхтавана. Каваль прыжмуранымі вачыма агледзеў усё поле дзеяння і сваіх людзей на ім, уздыхнуў і пайшоў да эшафота. Праціснуўся да дваіх францысканцаў, гэта былі Марка і Клеонік, паціснуў ім локці. «Гатова. Будзем чакаць. Іуда за нея ідзе». «Унь», – сказаў Марка. «Ведаюць месца, дзе сыдзімся?» «Ведаюць», – сказаў Клеонік. «Хутар Фаўстыны». «Добра, трымайцеся цвёрда, сябры». Чалавек з крыжам з'явіўся ў замкавай браме. І тут ужо не крык, а нястерпны галас калануў паветра. У замкавым двары, дзе можна было ўбачыць увесь каразн, з пачатку да канца сабраліся найбольш знакамітыя, паважныя і багатыя. «Распні яго! Распні!» Варта ледзь стрымлівала дрэўцамі гізаўраў, натоўп, які лез, дзёрся, пляваў, віснуў, імкнучыся дацягнуцца і ўдарыць. І ў гэтым рыку зусім не чуваць было, як ціха плакалі людзі каля муроў. Чулі гэта немногія, у прыватнасці Кашпар Бекеш і Альбін Рагвал Алёйза Крыштовіч, якія стаялі на выступе кантрфорса каля замкавага палаца. Бекеш нібы трохі пасталеў. Усё той самы меч у залатых піхвах, тая самая вытанчаная прыгажосць вопраткі, тая ж усмешка, тыя самыя сонечна-залатыя валасы падаюць з-пад берэта, але ў вялізных вачах, побач з трохі пагардлівай памяркоўнасцю, сталае цяжкае разуменне. «Разгул цёмных страсцей», – сказаў Крыштофіч. «Всё трэба бачыць на свае вочы, нават самазванцаў. Сядзеў бы лепей дома, канчаў свае разважанні аб розуме. Цудоўная можа быць кніга. Хачу бачыць. Нават пекла хацеў бы бачыць. Што з табой, брат Альбін? Я думаю, што мне давядзецца кінуць цябе, сынок. Не пазней, чым заўтра, я уцякаю з горада у Вільню. Чаму гэта? Глядзі, — Крыштофіч працягнуў руку. Да чалавека з крыжам адусюль цягнуліся кулакі. Смерць, смерць яму! Варта! Малайцы нашы, слава! З гэтымі не пабрыкаешся. Дудкі, хай памрэ, хай! Збавіцель, выратавальнік, выратуй самога сябе! Бекеш перасмыкнуўся. Страшна.